kwa ufupi, na wao makafiri haitawezekana kuingia peponi. Akisha akamalizia kusema wakadhalika najizi almujrimin, watu hao lahum min jahannama mihadun, watapata wao katika jahannam tandiko la moto, kirago chao cha kulalia kitakuwa ni moto, ni cha moto. Wa min fawqihim ghawash, na juu yao kutakuwa na shuka za moto, na shuka itakayojifunika ni ya motoni na ni ya moto vile vile. Wa kadhalika najzi adh-dhalimin, kama hivyo ndivyo tukavyowalipa madhalimu. Kwa hiyo lahum min jahannama mihad, mpaka mwisho wake ni kinayatun an intifai rahati lahum fi jahannam, ni kinaya hicho, panafumbiwa hapo kwamba hakutakuwa na raha, hawatakuwa na raha wao kwenye moto. Mtu anahitajia mahali pa kulala, na pengine akahitajia shuka kujifunika ili apate raha. Sasa hapo mahali pa kulala ni moto, na cha kujifunikia chenyewe ni moto. Kwa moto umewazunguka kila upande. Kwa hiyo abara anhum bilmujrimina tara wa bidhalimina taratan ukhra ishaaran biannahum bitakdhibihim alayat ittasafu bikulli wahidin min dhainika alwasfaini alqabihain. Alipoelezea hapa waita wao kuwa ni mujrimina sehemu moja, sehemu nyingine akawaita wao ni madhalim, ni kutaka kuwatambulisha kwamba wao kwa kule kukadhibisha kwao aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wakastahiki kusifika na kila moja katika sifa hizo mbili, sifa mbaya kabisa. Wa dhakara aljurma ma'a alhirmani min dukhuli aljanna wa adh-dhulma ma'a at'adhibi fi an-nar, akataja pale jurm. Wakadhalika najzi almujrimin, hii ijramu waliyofanya ikatajwa pamoja na kuzuiliwa kuingia kwao peponi, peponi hawataingia. Alafu dhulma ikatajwa pamoja na kuadhibiwa motoni, litambii, kwa ajili ya kutanabaisha, ala annahu a'zamu aljaraimi waljarair, kwamba jambo hilo ni katika makosa makubwa kabisa na ni mambo makubwa yenye kuleta balaa kwa mtu. Na'udhu billahi minan nar kama nas'aluhu المولى الفردوس الأعلى من الجن من الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى أكفواتشيا وتجا خبر جيما مناسبة آية هنا إلى تقولي أدنى سورة نازلنا عليه ونبلغ بإسمامة لما استوفى الله تعالى الكلام في الإنذار والوعيد للمكذبين ألبوماليزا ألبوتيميزا الله سبحانه وتعالى kuelezea maneno katika kutoa maonyo na makanyo kwa wenye kukadhibisha, aqabahu bilbishara walwa'd lilmu'minin, akafuatishia kutoa bishara, habari njema na kuahidi waumini almusaddiqin. Wadhalika adatu alquran, na hiyo ndio kawaida ya Qur'an fi ta'qibi ahd algharadhain bilakhir, ameshataja habari za watu motoni, ataja habari za watu wa peponi. لماذا ليشمر المشمرون, ili wenye kushamiri katika jambo washamiri sana. Wafi dhalika falyatanafasi almutanafisun, akasema subhana walladhina amanu wa amilus salihat, na wale ambao wameamini na wakatenda amali njema, la nukallifu nafsan illa wus'aha, hatuikalifishi nafsi yoyote isipokuwa kiasi cha uwezo wake. Na wale ambao wameamini na wakatenda amali njema, ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi, hum fiha khalidun, humo ni wenye kukaa milele, wao humo ni wenye kukaa milele. Akaika maneno katikati pale, wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Na kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema sisi hatumkalifishi mtu isipokuwa kiasi cha uwezo wake. Sasa hawa waliofanya hivyo wakatekeleza, wakaamini na wakatenda amali njema, hao ni watu wa peponi, na humo katika pepo ni wenye kukaa milele, tadumu humo, la yakhrujuna minha, hawatatoka humo katika pepo. Hakuna siku watakufa, majambo litaisha kwamba jamani sasa pepo inafungwa, au kwamba tokeni kwanza peponi tunataka kufanya marekebisho. Hakuna jambo hilo kwamba muhame kwanza mtolewe mpelekwe huko si msituni au wapi, msubiri pepo yajengwa upya. La, wao na pepo, pepo na wao, hawatatoka watu. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin, na tutaondoa katika vifua vyao mifundo, chuki zile, tutaondoa chuki katika vifua vyao. Azanna min suduri ahli aljanna alahqada walbaghdaa walkarahia walhasad, tutaondosha katika vifua vya watu wa peponi mifundo na chuki, chukiana hakutakuwepo, na hasad ambazo zilikuwepo hapo duniani kwa sababu mbalimbali, pengine huyu na huyu ilikuwa wapatani, hawaelewani vizuri, ndugu na ndugu, rafiki pametokea, jamaa pametokea maneno kidogo, au kuna baadhi ya vitu katika hukuki, mathalan pengine mtu akamfanyia uadui mwenzake hapa duniani kwa jambo fulani, akhira mambo haya yataondolewa. Pengine fulani alimuua fulani, halafu yule fulani aliyeua akatubu, ahusindeleniua huyu, sasa ile chuki zitaondolewa, zitaondolewa zote, watakaa hali ya kuwa ni marafiki, wanafurahi wenyewe, kama ilivyokuja katika suratul Hijri, wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, tutaondosha, tutaondoa yale yaliyomo katika vifuo vyao miongoni mwa chuki, hali ya kuwa wao tabaki hali ya kuwa wao ni ndugu, wakiwa juu ya makochi masofa, na hali ya kuwa wao wameelekeana, ili ishara ya kuonyesha chuki zimeisha, wataelekeana, watazungumza, wana furaha. Lakini hapa mtu anaweza kumchukia mtu akimtazama, angalia pembeni, hata kama hashaisha tumesamehea, lakini bwana tosha, tushayamaliza basi, lakini usinilazimishe awe niwe na kupenda. Sasa akhira hakuna hivyo, chuki zile zitaondolewa kabisa, watu watakuwa safi kabisa, yale mambo ya ukorofi hayatakuwepo. Anasema al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, ametaja hadithi kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yakhlusul mu'minuna minan nar, Mtume صلى الله عليه وسلم asema hivyo, wataokoka waislamu waumini kutoka kwenye moto, lakini fayuhbasuna ala qantara baina al-jannati wan nar, watazuiwa kwenye daraja lililopo baina ya pepo na moto, pana qantara, pana daraja pale, na nakusudia ni ile as-siratu al-mamdudu ala matni jahannam, ni ile daraja au sirati, njia ambayo imepitishwa juu ya moto wa jahannam. Sasa wale waumini watazuiwa pale, fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fi dunya, watalipizwa kisasi baadhi yao kwa baadhi nyingine, watalipiziana kwa zile dhulma au mambo ya dhulma ambayo walifanyiana hapo duniani. Hatta idha hudhibu wanuku udhina lahum fi dukhuli aljanna, mpaka watakapokuwa sasa wametakaswa, wamekuwa safi kabisa, wataruhusiwa sasa kuingia peponi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, la ahaduhum ahda bimanzilihi fi aljanna minhu bimanzilihi kana fi dunya, takuwa mmoja wao anaweza kufika zaidi kwenye nyumba yake iliyo katika pepo kuliko ule wepesi wa kufika kwenye nyumba yake ya dunia. Yani wakiruhusiwa tu pale, kila mmoja aongoza kwake, kashajua kwamba hapa ni kwangu, yani nyumba yake katika janna atakuwa anaijua zaidi kuliko nyumba yake ya dunia. Yani hapa uachiwe mbanda kwako, nenda kwenu, unahitaji kuuliza kwamba kwetu ni wapi? Hutaki kuuliza kwa sababu hukujua wewe. Sasa katika janna ni zaidi ya hivi, kila mmoja akujua kwake, ataelekea katika janna yake. Nasalullaha بأسمائه الحسنى يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تجري من تحتهم الأنهار ينبيت تشنياو ميتون بلياو نشنياو وهم يرونها من علو نهل يقواوا ونيون لميت وكيو وكجو. تجري من تحت بساتينهم وقصورهم ميتو ينبيت تشنيا بستاني زاو نمكسر ياو ميتو ينبيت تفوتي تفوتي كما يلفتاجوا katika sura nyingine. Kwa hiyo wataingia katika pepo hizo na mito inapita chini yao, mandhari nzuri kabisa. Waqalu, na watasema wale watu wa peponi, hina udkhilul janna, yani qalu ahlul janna. Waqalu, na watasema watu wa peponi, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ametuongoza kwenye hili. Wama kunna linahtadia laula an hadana Allah, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka lau kama asingetuongoza Allah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ametuongoza kwenye hili. Hili la kupata pepo hili si jambo dogo, ni jambo kubwa kabisa. Waffaqana lil-iman wal-amali salih alladhi aksabana hadha an-na'im. Wama kunna linahtadiya wa ma kunna linuwaffaqa lidhalika, hatukuwa sisi ni wenye kuwafikishwa na hilo, hatukuwa sisi ni wenye kuongoka. Laula an hadana Allah, lau kama asingelituongoza sisi Allah. Pia katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala analeza, waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan, na watasema watu wa peponi, sifa njema zote ni stahiki Allah ambaye ametuondoshia sisi uzito na huzuni. Inna rabbana laghafurun shakur, hakika mola wetu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa shukurani, mwenye kukubali tauba, kukubali amali. Alladhi ahallana dara almuqamati min fadlihi, ambaye ametuhalalishia sisi akatuweka sisi, ametushusha akatuweka sisi katika nyumba ya ukazi wa milele kutokana na fadhila zake. La yamassuna fiha nasabun, haitupati humo sisi tabu ya aina yoyote. Wala yamassuna fiha lughub, yani watamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kubwa hii ya kuingizwa katika aljanna. Wa huqqa lahum dhalik. Hii ni suratu Fatir. Na katika sura nyingine suratu Zumar Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba watu wa peponi watatoa shukrani zao kwa kusema, anasema waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ametusadikisha sisi kiaga chake, yani ahadi yake, ameisadikisha kwetu ahadi yake, alituahidi na ameitekeleza ahadi yake. Wa awrathana al-ardha, na akaturithisha sisi ardhi hii kutoka kwa makafiri. Na tabawwa min al-jannati haythu nasha, sisi tunachagua katika pepo mahali popote tunapotaka. Leo nataka kukaa hapa, nataka kukaa kule, nataka kukaa kule mlimani kidogo, nataka kukaa chini, nataka kwenye ufukwe, mahali popote tunapopataka tunakwenda. Fa ni'ma ajrul amilin, basi bora ya ujira wenye kutenda ni huo. Ujira bora kabisa kwa wenye kutenda amali ni huo. Na katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imamu an-Nasa'i katika al-Kubra na wengineo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, kullu ahli al-janna yara maq'adahu min an-nar, kila mtu katika watu wa peponi atayaona makazi yake katika moto. Kwa sababu kila mja, kama anavyosema katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila mwanadamu ana makazi mawili, ana makazi yake katika pepo na moto. Kila mmoja katika sisi ana sehemu yake, shotangio pepo yake na moto wake tayari upo, na moto wawaka na pepo iko tayari yanukia ya kusubiri wewe. Kila mmoja ana makazi yake katika pepo, kadhalika katika moto. Sasa atakapokuwa katika aljanna ataonyeshwa ile sehemu yake ya motoni. Ibwana, wewe umekuja huku lakini ilikuwa kama ungecheza ungekwenda pale ungeingia pale katika ule moto. Sasa yakulu lau anna Allah hadani, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala, laula anna Allah hadani, lau kama Allah singeniongoza mimi basi mimi ningekuwa katika walioangamia. Kwa hiyo ataonyeshwa fayakunu lahu shukran, ili ipate kuwa kwake yeye shukrani, naona da kumbe kwa kuingia huku nimepona kwenye mahali pabaya sana. Wa kullu ahli an-nar yara maq'adahu min al-janna, na kila mtu katika watu wa motoni atayaona makazi yake katika pepo, makasiri yake, mavilla yake yale, majumba makubwa makubwa, mabustani, kila kitu na neema zote ataziona, kwamba hapa ilikuwa ndo mahali pako, ungeingia bwana mkubwa wewe, ungekuwa bwana mkubwa huku. Yara maq'adahu min al-janna fayaqulu law anna Allah hadani, natamani Allah angeniongoza mimi. Fayakunu lahu hasra, ili apate kuwa kwake ni masikitiko, nimekosa hivi hivi pale, sasa niko huku. Si kwamba umekosa tu alafu umekaa mahali wapumua uko kwa amani, la, umekosa na lakini uko kwenye adhabu. Nasalullah alayhi wasallam, laqad jaat rusulu rabbina bilhaqi, kwa hakika wametujia sisi mitume wa Mola wetu pamoja na haki. Walikuja pamoja na haki, hawa wajumbe walikuja wa Allah wakiwa wameongozana na haki. Laqad jaat rusulu rabbina bilhaqi, albau ya musahaba, hakika wametujia mitume wa Mola wetu pamoja na haki. Wanudu, na wataitwa pale, watalinganiwa, utapigwa ukelele pale, taarifa itatolewa, an tilkumul jannatu, hiyo kwamba hiyo ndiyo pepo, uristumuha, mliorithishwa nyinyi, bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mnayatenda. Patapigwa ulingano pale, watatangaziwa, jamani haya mmeingia peponi, hizo ndiyo pepo ambazo nyinyi mmerithishwa, mmepewa na Mola wenu kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda hapo duniani. Watarithi pepo. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, hawa ndio wenye kuzirithi pepo ambao watarithi alfirdaus, na humo katika firdausi ni wenye kukaa milele. Ya kwamba hizo ndiyo pepo, kwamba hizo ni pepo. Faniltum bidhalika rahmatallahi wabawaakum fiha manasil alkufari allati kanat min nasibihim, Allah akawapa na yale zile sehemu za makufari pia akawapa nyinyi, chukueni ambazo zilikuwa ni zao. Lau annahum amanu wa amilu salihat atakumuha Allahu atiyatan haniatan, Allah amewapazo hizo ili nyinyi, hali ya kuwa ni kipawa kizuri kabisa, bure bure, wale hawakuweza kuja huku kwenye, chukueni Waislamu. Wanada ashabul jannati ashaban nar, na watawaita watu wa peponi kuwaita watu wa motoni, baada ya kuwa kila watu washachukua nafasi zao, washaingia kwenye makazi yao. Idha dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari nara, watu watakapokuwa watu wa peponi washaingia kwenye pepo zao, kila mmoja anastarehe kwa zile neema alizopewa, na watu wa motoni washaingia kwenye mashimo yao ya moto, wanaadhibika na wanatumikia adhabu za Allah kwa yale walioyafanya, jazaan bima amilu. Baada ya hapo sasa, kila watu washatulizana kwenye makazi yao, watu wa peponi watawaita watu wa motoni, wanada ashabul jannati ashaban nar, na watawaita watu wa peponi kuwaita watu wa motoni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, kwamba tumeshapata yale aliyotuahidi Mola wetu kuwa ni haki, tumeyapata kuwa ni haki, ni ya kweli. Watawaambia ya ahlan nar qad wajadna ma wa'adana rabbuna ala alsinati rusulihi min athawabi ala al-imani wal amali salihi haqqa, tumeyapata yale aliyotuahidi Mola wetu kuwa ni haki. Sisi tushapata kila kitu tuliambiwa, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, mambo chungu nzima yote tumekuta kwamba ni kweli. Fahal wajadtum ma waada rabbukum haqqa, je mmeyakuta yale aliyowaahidi nyinyi Mola wenu kuwa ni haki, na nyinyi mmekuta hivyo hivyo kwamba kuna moto, kuna hiki, kuna kile, kuna kile katika adhabu, mmeyakuta hayo? Qalu na'am, watasema watu wa motoni ndio, watajibu haraka haraka wakidhania labda kama vile kuna msaada fulani hivi utakuja. Kwa kile kiburi cha hapa duniani hakitakuwepo, itakuwa ni lugha ya ndio kweli kadha kukubali. Na'udhu billahi min al-khudlan, na'udhu billahi min khizi dunya wa adhab al-akhirah. Tunadhalilika sasa hapo kweli. Faadhana muadhin, basi ataita mwenye kuita, atapiga mbiu. Wa a'lama bi sautin 'ali, na atatangaza kwa sauti ya juu kabisa. Baina ahli an-nari wa ahli al-jannati qa'ila, kati ya watu wa peponi na watu wa motoni, hali ya kuni mwenye kusema. Faadhana muadhinun bainahum, basi ataita mwenye kuita baina yao. Al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, kwamba laana za Allah ziwe juu ya madhalimu. Wale wana kutakuwa na msaada, kumbe jambo lazidi kuharibika. Hadha ta'dhinu ikhbarun bil la'n wa huwa al-ib'ad 'an al-khair, nao ni kuwa mbali na khairi. Ai i'lamun bi anna ahli an-nar mub'aduna an rahmatillah, ni tangazo la kwamba watu wa motoni ni wenye kuwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wanaambiwa hivyo? Ziyadatan fi ta'yisi lahum, kwa ajili ya kuongezea kuwakatisha tamaa, wasikae na matumaini hata kidogo kwamba kuna wakati watapata rahma ya Allah. La, wanazidi kukashwa tamaa na kwamba jambo lao liko mbali kabisa. Alladhina, madhalimu ambao, yasudduna an sabilillah, wanawazuia watu na njia ya Allah, ndio ilikuwa kazi yao huko duniani. Kanu fi dunya yu'riduna 'ala al-islam, kazi yao ni kuwazuia watu, wanafanya mikakati na mipango kuhakikisha kwamba Uislamu sahihi hauwafikii watu, wanafanya propaganda dhidi ya Uislamu na Waislamu, wanauchafua Uislamu, wanafanya kampeni za kuwatoa watu kwenye Uislamu. Hao alladhina yasudduna an sabilillahi, ambao madhalimu ambao wanawazuia watu na njia ya Allah. Wayabughunaha iwaja, na wanaitaka iwe kombo, wanaitaka iwe imepinda njia hiyo, wanapindisha mambo. Wayabughunaha iwaja wahum bil akhirati kafirun, na wao huko akhira, na wao akhira ni wenye kuikufuru. Wanafanya kampeni kama anavyosema Allah, waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, na walikuwa wanasema wale ambao wamekufuru, msisikilize hii Qur'an, na ipuuzieni, ipigieni kelele, ifanyieni fujo ili mpate kushinda. Walikuwa wakiambiana kisoma Qur'an wapiga zogo, wafanya zogo makusudi watu wasisikie, au wanawatia watu fikra za kuchukia kuisoma Qur'an, kwa sababu wajua wakiisoma Qur'ani wakaielewa wataongoka, watafuata mwongozo. Kwa hiyo wanafanya kila namna kuonyesha kwamba watu hawaisomi Qur'ani, hawaijui Qur'ani, watu hawaisikilizi Qur'ani. Allahu musta'an. Wayabghunaha iwaja, na wanaitaka iwe kombo. Yanyuhawiluna idhahara dini lislami awaja ghaira mustaqim, wanafanya juhudi katika kuidhihirisha dini ya Kiislamu kuwa iko kombo, dini imepinda, haiko sawa, dini ya kigaidi, dini haina insania, haina ubinadamu, dini ya ukatili, dini ya mashetani, dini ya wachawi, dini ya maskini, watu ambao hawajaendelea, hawana elimu, dini ya watu waliokatikiwa, madhaifu, watu wanyonge. Yani wataka kujenga watu katika misingi hiyo, watu wasiostaarabika. Ni kampeni tu wazifanye. Wayabghunaha iwaja, ayuhawiluna idhara dini al-islami a'waja ghayra mustaqim, wanafanya juhudi ya kudhihirisha dini ya Uislamu kuwa ni dini iliyopinda haiko sawa. Hatta la yattabi'ahu ahad, ili asije kaifuata dini hiyo mtu yeyote. Walikuwa wakifanya namna hiyo. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Kama anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika saba, anasema wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin, na zinaposomwa juu yao aya zetu, hali ya kuwa ni zenye kubainisha, hali ya kuwa ziko wazi, aya zenye kubainisha kila kitu, zikisoma zile aya, qalu, wanasema wale makafiri, ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum, hakuwa huyu Muhammad isipokuwa ni mtu ambaye anataka kuwazuia nyinyi awaepushe na vile walivyokuwa wanaviabudu baba zenu. Waqalu, na vile vile pia wanasema, ma hadha illa ifkum muftara, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uzushi tu uliozuliwa. Waqala alladhina kafaru, na wakawa wanasema wale ambao wamekufuru, lilhaqi, kusema kuisemea haki, lamma ja'ahum, wakati ilipowajia wao, in hadha illa sihrun mubin, haikuwa hii haki, hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi tu ulio wazi. Kwa hiyo wanafanya juhudi za kupotosha, uchawi, uzushi, kadha, ili watu wakae mbali. Wahum bil akhirati kafirun, na wao akhira ni wenye kuikanusha, wanaikadhibisha akhira. Na mara nyingi hutoa kauli za kutaka kufanya tahaddi kama challenge hivi kwenye Uislamu. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, wanasema, wanahoji, icho kiyama kitakuwa lini? Hiyo ahadi ni lini? Hii ahadi kama mkiwa nyinyi mwasema kweli, mbona icho kiyama chenye hakiji? Kuna watu huko zamani waliishi wakaambiwa watapata pepo, mpaka leo kwenye makaburi, miaka maelfu na maelfu kwenye makaburi, pepo iko wapi? Mbona hawajapata? Kama vile waliambiwa pepo itakuja mwaka jana, kwamba kiyama kitakuwa mwaka 1970 mathalan. Kwa hiyo kimepita sasa hivi. Lini sasa? Mbona akiji? Ndio akili zao. Wao wanazungumza na kwa sababu watu nao ni wana ile sathia katika akili zao. Wana kweli bwana. Kiama cha sema tu lakini hakuna kitu. Lakini kitakuja, wakati wake utafika. Ndio maana nasema kule waqalu a idha dalalna fil ard. Hivi tutakapokuwa tumepotea kwenye ardhi, a inna la fi khalqin jadid, hivi sisi tutakuwa tena katika maumbile mapya? Bal hum biliqai rabbihim kafirun. Katika radi kule anasema wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum a idha kunna turaban, a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika alaghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla alhasana وقد خلت من قبلهم المثلات. Kwa sema wa in ta'jab, na ukistaajabu, ukiwa kuna jambo la kukustaajabisha wewe Muhammad, fa ajabu qawluhum, basi la kustaajabisha zaidi ni ile kauli yao inaposema a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid, hivi tutakapokuwa sisi ni mchanga tutakuja tena kuwa ni viumbe wapya. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, hao ndio wale ambao wamemkufuru hasa mula wao. Waulaika alaghlalu fi a'naqihim, na hao ndio ambao mandakozi yatakuwa katika shingo zao. Waulaika ashabun nar hum fiha khalidun, na hao ndio watu wa motoni humo watakaa milele. Anasema Allah wayastajilunaka bis sayyi'ati qabla alhasan, na wanakuomba wewe haraka adhabu kabla ya rehma ya Allah. Yani wao wataka leta adhabu, basi kitu cha kwanza wanachokiomba pale sayyi'a maana yake ni adhabu kabla la hasan. Waqad khalat min qablihim almathulat, na hali ya kuwa ishapita kabla yao mifano mingi tu kuna watu wengi tu washangamizwa huko nyuma, lakini bado wao hawaelewi, hawaelewi. Kwa hiyo wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wasema lini adhabu, leti basi hiyo adhabu, itakuja lini basi, mbona tuangamizwe. Wayastajilunaka bisayyi'ati qabla alhasana wa qad khalat min qablihim almathulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma hijab, na baina yao yani watu wa peponi na watu wa motoni kuna ukuta. Wa bainahuma hijab, kuna kizuizi. Ai bainal jannati wan nari hajizun, kwa maana baina ya pepo na moto kuna kizuizi. Yamna'u min usuli ahli an-nari ila al-janna, kizuizi ambacho kitawazuia watu wa motoni kufika peponi. Maana wanaweza kutoroka kule, wakimbie waje huko, haiwezekani. Kuna kizuizi madhubuti kabisa, hawezi kutoka. Kwanza jahannam yenyewe inalindwa, alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kwa hiyo hawezi kutoroka, hatoroki mtu. Lakini pamoja na hivyo, wa bainahuma hijabun, na baina yao watu wa peponi na motoni kuna kizuizi, hawawezi kuvuka. Wa ala al-araf rijalun, na juu ya ukuta huo kuna watu, katika kile kizuizi kilichowekwa. Ala al-araf, na juu ya huo ukuta huo rijalun, kuna watu. Kama kule katika suratul Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fadhuriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab. Utawekwa baina yao ukuta, ukuta huu una mlango ndani yake, kuna ndani yake rahma, lakini nje yake kuna adhabu. Tasawa ala al-a'raf rijalun, na juu ya ukuta kuna watu. Ay wa ala hadha as-suri al-murtafi' rijalun qad istawat hasanatuhum ma sayyi'atihim. Katika hii kizuizi, hii sehemu ambayo ndio mpaka ya kuzuia baina ya janna na nar, hapa juu yake patakaa watu ambao mema yao na maovu yao yamelingana sawa, wamepimwa katika mizani, waona katafanya mema mengi tu, lakini pia kuna maovu mengi yameyafanya, yanalingana sawa. Ar-rijalu alladhina al-a'raf, anasema ya'rifuna kullan, ya'rifuna kullam bisimahum, watawatambua watu wa peponi na watu wa motoni kwa alama zao. Yani ar-rijalu alladhina al-a'raf ya'rifuna ahla al-jannati bi'alamatihim allati yatamayyazuna biha wa hiya bayadun wa husnu wujuhihim wa ya'rifuna ahla an-nari aydan bisawadin wa qubhi wujuhihim. Hawa watu ambao kwenye ukuta hawa huko juu, ambao istawat hasanatuhum ma'a sayyi'atihim, watakuwa wanawajua watu wa peponi kwa sababu ya zile alama zao. Watu wazuri, nyuso zao zina nuru, wujuhun yawma idhin nadhira, nyuso zinatoa nuru kabisa. Watawajua wale, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kwa sababu siku ya kiyama ni siku ambayo kuna nyuso zitakuwa nyeupe zinang'ara, na kuna nyuso zitakuwa nyeusi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, wujuhu yawma idhin musfira, nyuso siku hiyo ni zenye kutoa nuru. Kuna nyuso zinatoa nuru, dhahika tu, ni zenye kufurahi kucheka, mustabishara, zenye furaha. Wa wujuhu yawma idhin alaiha ghabara, na kuna nyuso nyingine pana juu yake vumbi, nyuso zimejikunja kaliha, tarhakuha qatara, zimefunikwa na udhalili, wamekuwa madhalili kabisa. Sasa watakuwa wanawajua kwa nguo zao hawa, sarabiluhum min qatirani, watu wa motoni mavazi yao, kanzu zao ni nguo za lami, lami hii lami, alafu wengine wa motoni hawa, walibasuhum fiha harir, kwa tofauti kubwa kabisa. Kwa hiyo yaarifuna kullan bisima, watawajua kila mmoja katika haya makundi mawili kwa alama zao. Sawa lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla ulaika ashabu aljannati hum fiha khalidun. Na watapata wale waliotenda wema pepo na ziada ya kumuona Allah, na hazitafunika nyuso zao vumbi wala udhalili. hao ndio watu wa peponi na humo watakaa milele. Walladhina kasabu sayiat, na wale ambao wamechuma mabaya, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, malipo ya ubaya ni kwa mfano wake. Watarhaquhum dhilla, na utawafunika wao udhalili. Malahum min Allahi min asim, hawana wao na Allah tabaraka wa taala atakayewazuia, hakuna atakayewazuia na adhabu ya Allah. Kaannama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudhlima, kana kwamba pamefunika katika nyuso zao kipande cha usiku wenye giza. Ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, hali wao humo ni wenye kukaa milele. Kwa hiyo ashabul a'raf watawajua hawa na watawajua hawa bisimahum, kwa alama zao. Ahlul a'raf au ashabul a'raf watawaita watu wa peponi. Sasa wanadau ashabal janna, na watawaita watu wa peponi. An salamun alaykum, kwamba salamu iwe juu yenu, watawasalimia salamu alaykum. Na maana hawa wanawaona, wanawaona kio kisha wana watu wa peponi, ah yule si fulani, yule wale fulani, wanawajua. Ya'rifuna kullam bisimahum, amjui yule mjomba wake, yule rafiki yake, yule nani, ah ashakwenda mwenzetu kafaulu, kaona salamu alaykum. Ya ina maana gani hiyo? Msaada, sio? Salamun alaykum. Allahu almusta'an. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hawataingia hiyo pepo na hali ya kuwa wao wanatarajia. Lam yadkhuluha ay in ahla al-a'raf lam yadkhulu al-jannata ba'd. Hawajaingia hiyo pepo bado. Lakinnahum yatma'una fi dukhuliha bi rahmatillah. Lakini wao wanapata matumaini, wanatarajia kuingia hiyo pepo kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Ashur anasema, wanida'uhum ahla aljannati bisalam yu'dhinu biannahum fi ittisalin ba'idin min ahli aljanna. Kule kuwaita kwao watu wa peponi kwa kuwapa salamu kuna ishiria au kunaonyesha ya kwamba wao wako katika mafungamano ya mbali na watu wa peponi. Faja'ala Allah dhalika amaratan lahum bihusni aqibatihim, Allah akajalia hilo kwamba ni alama yao ya uzuri wa mwisho wao. Tartahu laha nufusuhum, istastarehe nafsi zao kwa hilo. Wa ya'lamuna annahum sa'iruna ila aljanna, na watajua kwamba wao watakwenda peponi. Kwa hiyo yale matumaini yapo. Wa idha sunifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, na zikigeuzwa, yakigeuzwa macho yao. Wa idha surifat absaruhum, na yakigeuzwa macho yao. Tilqaa ashabin nar, upande wa watu wa motoni. Yani sasa wakigeuzwa wakaambiwa, haa angalieni na huko, mshaona huko, mmewaona jamaa zenu katika pepo namna wanavyotanaam, wanavyostarehe huko, haya angalieni na upande huu. Sasa watageuzwa waangalie upande wa watu wa motoni. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin, watasema, ewe Mola wetu usitujalie kuwa sisi ni pamoja na watu madhalim. Yani idha sarafa Allahu uyuna ashabi al-a'raf ila jihati ashabi an-nar fa absaru ma hum fihi min al-'adhab da'u Allah qa'ilin ya rabbana la taj'alna ma'al kuffari fi an-nar. Watakapokuwa Allah atakapokuwa ameageuza macho yao watu aarafu hao kwenye kuelekea upande wa motoni, kuwaona watu wa motoni, wakaona yale walionayo katika adhab, wataanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, ewe Mola wetu usitujalie sisi kuwa pamoja na makafiri hao watu wa motoni, usitupeleke huko ya Rabbi. Wanada ashabu al-a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, na watu wale watu a'raf, wale watu walio juu ya ukuta, na watawaita watu walio juu ya ukuta rijalan, kuwaita watu wa motoni. Ya'rifunahum bisimahum, ambao wanawajua wao kwa alama zao, wale walio katika ule ukuta uliotajwa ashabul a'raf. Al-a'raf ni mahali pa juu pale watakapokaa. Watawaita wale watu wao wale ambao walikuwa wanawajua, min ru'asa'il kuffari wal mushrikina min ahli an-nar, ambao arafuhum fi dunya bi a'yanihim, waliwajua duniani kwa dhati zao. Wa ya'rifunahum fi nnari bi alamati ahliha, na watakuwa wanawajua motoni kwa alama za watu wake, kwamba ah yule ni fulani yule, watawaita sasa. Qalu, watawaambia. Kule kwa watu wa peponi, Allah anasema wanadau ashabal janna an salamun alaykum. Huku qalu, watasema wakiwa wanawabeza wale na kuwatania, kuwafanyia istizai ili waendelee kukusikitika zaidi. Qalu, watawaambia ma aghna ankum jam'ukum, watawaambia hakukusaidieni nyinyi kukusanya kwenu mali. Hii ni moja katika tafsiri, ma aghna ankum jam'ukum, hakukuwasaidia nyinyi kukusanya kwenu mali. Mlikuwa mnakusanya mali nyingi sana nyinyi duniani, mliona kama vile hamtakufa. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum jamu, lakini pia vile vile kwa maana ya al-aulad au al-junud wal-atba, ma aghna ankum jam'ukum, halikuwasaidia nyinyi, halikuwasaidia nyinyi jeshi lenu, au hawakuwasaidia nyinyi wafuasi wenu. Yote yafaa lile kundi lenu la duniani ambalo lilikuwa nyinyi mapata nguvu kupitia kundi hilo, mna watu mna vitu, yote hayakuwasaidia. Wama kuntum tastakbirun, na vile mlivyokuwa mkitakabbar hayakusaidia chochote. Wama yughni anhu maluhu idha taradda, kafiri haitamsaidia yeye mali yake pindi atakapokitimia katika jahannam, akiwa anadidimia kwenda kwenye jahannam, mali haitamsaidia kitu. Wama yughni anhu maluhu idha taradda inna alayna lalhuda wa inna lana lalakhirata walula. كذلك الله سمع أفرأيت إما اتعناهم سنين. هبوا نبي خباري ونونا يسيسي تكوى استريشة ومكفار مياكا نمياكا هبو دنيان إكاوى مياكا يوتو كن يستريه. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, كيشا كيكاوى جيليا واو كيلي كيتو أمبات والكوى ميهديوا ومانا موتي يكاوى فكية. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون, هفيتا وسيديا واو فيلي أمبات والكوى كيستريشة ونانا. Ushapewa, umepewa, umetaka elimu ya kilimwengu umeipata, umetaka uongozi umeupata, umetaka mali umepata, umetaka wafuasi umepata. Haya, leo sasa malakul mauti amekuja kuchukua roho, vitakusaidia nini vile? Vitakusaidia roho isitoke? Vitakupa maisha mazuri baada ya hapo? Hamna kitu, hakuna kitu kitachokusaidia. Kwa hiyo unaonaje, afaraaita immatanahum sinin thumma jaahum ma kanu yuadun, unaonaje au nipe habari, akhbirni, ikiwa sisi tutawastarehesha wao kwa miaka mingi kisha kikawajilia wao kile ambacho wameahidiwa. Ma aghna anhum ma kanu yuadun, havitawasaidia wao vile ambavyo vilikuwa wamestareheshwa nazo. Kwa nini? Kwa sababu min waraihim jahannam, mbele yao kuna jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu shay'a, havitawasaidia wao vile walivyovichuma kwa kitu chochote. Wala matakhadhu min dunillahi awliya, wala hawatawasaidia wale ambao wamewafanya kinyume cha Allah kuwa ni marafiki. Walahum adhabun adhim, wafanya watakavyofanya hapo duniani, basi ujue kama si katika kheri havitakusaidia hivyo. Ma aghna, atasema mtu ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya, haikunifaa mimi mali yangu, haitanisaidia mali yangu. Kisha wale ahlu ashabu al-a'raf, baada ya kuwaambia, wanawatariza wale, ma aghna ankum jam'ukum, hakukuwasaidia nyinyi kukusanya kwenu mali. Wama kuntum tastakbirun, na vile mlivyokuwa mkitakabbar. Aha ulai alladhina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahma, na watawaambia tena, je, hawa watu wa peponi si ndio wale ambao mlikuwa nyinyi mkisema haitawapata wao rehma, kwamba hawatapata pepo? Aha ula, je, hawa watu wa peponi si ndio hawa alladhina ambao aqsamtum, mliapa nyinyi, la yanaluhum Allahu birahma, kuwa Allah hatawapa wao pepo? Nyi simliapa kwamba nini bwana, pepo ataingia huyu maskini? Mliapa nyinyi hapo duniani kwamba hawa hawatakwenda peponi. Sasa udkhulul janna, baada ya hapo itifati, wanaambiwa ahlul a'raf na ashabul a'raf, na wao wataambiwa sasa udkhulul janna, ingieni peponi. La khawfun alaykum, hapana hofu juu yenu. Wala antum tahzanun, na wala hamtapata huzuni. Ahlul a'rafi watasema kuwaambia wale makufar, hawa watu madhaifu mliosema ni madhaifu, na nyinyi ni mabwana wakubwa, kina Abu Lahabi, kina Abu Jahli, na kina Umayya bin Khalaf, mliwacheka hawa kina Bilali na kina Ammar bin Yasir,